kar bastı gönlümü, yine feryat ediyor. Senden gelen derdine sana hitap ediyor. Sen açtın bu yarayı, dermanını ferah ettin. Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık. Geleceksen gel artık. Yeter, yeter, bu ayrılık yeter. Yeter, yeter, bu kadar naz yeter. Ben de bir kalp taşıyorum, sevginim yeter. Kalp kalbe karşı derler, seviyorsan bilirsin. Vicdanını dinlersen merhamete gelirsin. Sen açtın bu yarayı, dermanını ver artık. Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık. Geleceksen gel artık. Yeter, yeter, bu ayrılık yeter. Yeter, yeter, bu kadar naz yeter. Ben de bir kalp taşıyorum, sevginim yeter.